Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نعم. وهو الذي يهي اندي منيزي مونغو أمبي كوامب يقبل توبة أنا يبكي توبة يواجهك. وهو الذي يهي اندي أمبي كوامب يقبل توبة يبكي نخبالي tauba ya waja wake an ibadihi waja wake wa yafu yusamih an sayiati makosa mengi wanaotenda wanadamu wa ya'lamu yujua subhana wa ta'ala ilma al-yaqin ma taf'aluna munayafali Allah yujua subhana wa ta'ala ويستجيب الذين آمنوا ها نيواتكيا من يزمو سبحانه وتعالى نكوكبالي حجازاو ولي أمبو قوامبا ولو أمين وعملوا الصالحات نوكتندا عمل جيما سبحانه وتعالى ويزيدهم نانا وزيدشيا من يزمو من فضلك تكمنا زيادة زاكي فضل زاكي kuwapa hawa waja wake subhanahu wa ta'ala wal kafiruna na makafiri lahum ni awao adhabun adhabun shedidun kali ni awao adhabu iliyo kali kwa sababu ule ukafiri wao na kwa sababu kukata kwao kumamini mola subhanahu wa ta'ala walau basata Allahu rizqa lau Mwenyezi Mungu atawakunjulia riziki. Eh? Li'ibadihi waja wake. Allah akampa kila mja kile anachokitaka. Akawakunjulia, nataka hii kitwa, nataka hii kitwa. Akawakunjulia riziki waja wake. Kila moja vile anavotaka la bagau fil ardhi wangevuka mipaka na kufanya wadui katika hii ardhi wangevuka mipaka na kufanya wadui katika ardhi hii kwa sababu ile neema na khairi nyingi watakayopata itawalewesha baada ya kushukuru ile neema Allah azidishe wao wataanza kufanya uharibifu na ufisidifu katika hii ardhi. Tayib. Walakini Mwenyezi Mungu yunazilu yateremsha riziki biqadri ma yasha kwa kiwango anachokitaka ya Allah. Kiwango wewe mwenyewe ana kiwango maalum. Halazimishwi atoe Mola Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya kile kiwango ambacho yeye mwenyewe amekiona ampe mja wake Subhanahu wa Ta'ala. Innahu hakika Mola Subhanahu wa Ta'ala bi'ibadihi kwa waja wake khabirun ni mtambuzi. Allah ni mjuzi wa kujua kila kitu. Basirun ni mwoni mwenye kuona kila kitu. Hakuna kitu ambacho kita fichika kinachotendwa na waja katika ardhi hii na sehemu yote katika hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala yajua na yuwaona subhanahu wa ta'ala kwa kuona yeye subhanahu, si kwa kuona binadamu. Wa huwa alladhi, yeye ndiye Mola ambaye kwamba yunazzilu al-ghaytha, ndiye anaileta mvua. Al-ghaythu al-matar, al-ghaythu min asma'i al-matar, al-mataru as-sama'u al-ghaythu, ha, zote hizo ni asma'i al-matar. Wa huwa alladhi yandu mwenyezi Mungu, yunazzilu, anayeteremsha, al-ghaytha, mvua. Wakati gani? Min ba'di ma qanatu, baada ya kukata tamaa waja. Miezi ya mvua kawaida impita, ardhi kame, jua kali, mbona safari mvua mchelewa? Wamekaa basi, sasa hali itakuwa kama mwaka jana tu, mambo yale yale. Mara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza kuleta mvua. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaleta mvua, akawanamisha waja wake, akaigeuza hii sura ya ardhi kwa mimea, maji, hayawani kufurahi, kubadilika hali, hata binadamu pia. Wayanshuru rahmata, anaeneza rahma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa naye alwaliyu, ndiye mpenzi, alhamidu, mwingi wa kusifiwa, mtukufu subhanahu wa ta'ala. Huyu ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna anavyopenda waja wake, namna anavyopokea waja wake, namna anavyoitikia mwito wao, namna anavyowasamehe yale madhambi yanao wanaifanya kwa njia ujauri na kwa njia upungufu wa binadamu, njia udhaifu, yote anayasamehe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Indama yartami al-abdu tahta qadamai, pale anapojitupa mja chini ya miguu ya Allah. Yartami yaqul ya Allah ighfir li, ya Allah ighfir li, fayaghfiru lahu subhanahu wa ta'ala. Indama yartami tahta qadamai. طيب هذا هي بيان نيوبينيف هذا هي قراني ني بيان نيوبينيف انه بينشا لكمال كرم الله تعالى وكمنيف وكريم يا الله هي قرانيته على تترمشيا من عز الله سبحانه وتعالى inabainisha ukamilifu wa ukarimu na upaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, wasaati judihi, wasaati judihi, na ukunjufu wa ukarimu wake, upaji wake, na ukarimu wa upaji wake, wasaati na ukunjufu judihi na upaji wake, watamamu lutfihi, na kutimia upole wake. Mwenyezi Mungu ni mpole subhanahu wa ta'ala, tumepita kule, wallahu latifun bi'ibadi, biqabuli tauba, kwa kukubali tauba asadira, inayotokamana an ibadihi, na waja wake. Allah yakubali, bora tu ile tauba itokamane na waja wake, waja wakubali kosa lao, wakiri, wajipeleke mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Allah subhanahu wa ta'ala hapo ni wakumsamehe na kumwonea huruma ule mja ambaye kwamba amekiri makosa yake na akagagaa mbele Allah subhanahu wa ta'ala na akamelekezea mikono na moyo wake wote. Hina yukuliuna an dhunubihim, hina wakati yukuliuna, wanapojivua, wanapojinasua, wakati ambao wajivua na waacha na wanajinasua an dhunubi kutokamana na makosa yao waliwafanya baada kukiri ya Allah, sisi tumefanya hivi, tumefanya hivi, tumefanya hivi. Wayandamuna wajuta, yandamuna wajuta, nadima amejuta, na tahasara vile vile amejuta. Alaykum salam. Wayazimuna wanaazimia, ala an la yuawiduha, na wanaazimia juu ya kuto iregelea tena kosa kama ile. Ada yuawid maana yurjaju, anaregelea mara nyingine. Sema hadha awada fi'lahu, amerudia tena tendo lake. Idha qasadu, pindi wanapomkusudia Mwenyezi Mungu bidhalika, hilo wajha rabbihim, uso molao pale wanapokwenda wanajinasua kwenye madhambi, wanajutia madhambi, waazimia kwamba hawatoregelea tena, wakiwa wana maksudiwa kama yale kwa ajili ya kutaka uso wa Allah. Fa inna Allah yakbaluha, Mwenyezi Mungu moja kwa moja anakubali subhanahu wa ta'ala tauba ya mja yule. Baada man akadat sababan lilhalak, baada man akadat, baada ya kufikilia sababu, sababan ikawa ni sababu lilhalak, kuangamia. Baada ya kuwa amefikiria ile makosa, sababu ya kuangamia huyo mmoja, wa wuku'i la adhabi duniawiya, na kuteremka mateso ya kidunia. Iqab ni adhab na mateso. Wa dini ya kidini yote. Fayafu, atamsamehe, anisayiati na makosa. Wayamhuha, anaifuta Allah subhanahu wa ta'ala yale madhambi. Wayamhu atharaha, na anaifuta, anafuta vile vile Mwenyezi Mungu kovu lake, minal uyub ya aibu, kovu la aibu, mtu amejitia kwenye maasiya, akajizamisha kwenye maasiya, akajipeleka katika hasira ya Allah, basi bila shaka lidhunubi atharun, madhambi yana nini? Yana athari na alama na makovu kwa yule ambaye kwamba yeye yuwafanya, na aibu. Bila shaka zile kovu ni aibu. Wewe umeonekana pahali fulani, umeonekana pahali fulani, wajulikana kwa kitu fulani ambacho sikizo, ni aibu. Hiyo ni aibu. Sasa pindi anapokuwa yeye amejitupa chini ya Allah, kwa kuwa yeye amegutuka akajua, mimi hapa nilipofika nitaangamia, ikiwa Mwenyezi Mungu hatani dadaraki hapa, akanionea huruma na akanisamehe, basi mimi si wa kuokoka. Wa maqtadathu min al-uqubat, na mambo yalayolazimishwa kutokamana na adhabu kwa sababu ya madhambi yako. Madhambi ukitenda ya kuyalazimisha mambo, ya lazimisha nini? Uandikiwe madhambi, madhambi Mungu akutese. Sasa zile ndio lawazimu dhunub, hizo nini? Lawazimu dhunub, kama inafukua muktadhayati la ilaha illa Allah, ni lazima usali, ufunge, au sio? Na hii muktadhayati dhunub ni nini? Ni adhab na mateso na madhambi. Wa yaudu ataibu, yuaregea, ada yaudu, na yuarege ataibu, mwenye kutubia anda kwake, kariman, hali ya kuwa ni mtu mtukufu sharifu. Yule aliyefanya makosa anapotubia kwa Mwenyezi Mungu, atarudi kwa Allah hali ya kwamba ni mtu mtukufu. Kaannahu ma amila su'an qatta, kama kwamba yeye hajafanya ubaya qattu, hajafanya ubaya kabisa. Liana ataibu min dhambi, yule anaitubia katika madhambi atakapokufa, atakufa kayomin waladathu ummu, kama siku alipozaliwa na mama. Alipozaliwa na mama akozaliwa akiwa na makosa na madhambi, na yule anaitubia akajipiga kifua akajiangusha chini ya Allah subhanahu wa ta'ala, naye atakuwa ni kama siku aliozaliwa na Mola na mama yake, astaghfirullah, siku aliozaliwa na mama yake, hana dhambi. Wa yuhibbuhu, na Mwenyezi Mungu atampenda, wa yuwafiquhu, na Mwenyezi Mungu atamwafikia kutenda, lima yuqaribuhu ilayhi, kila kitu ambacho kinachomkaribisha ule mja kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ona fadhila hizo, mwenye kutubia atarudi kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni mtukufu, hali ya kwamba ana sharaf, kama kwamba yeye hajatenda baya qattu, na Mwenyezi Mungu atampenda na atamwafikia kila jambo ambalo kwamba linamridhisha Mwenyezi Mungu alitenda. Walamma kanat at-taubatu, ilipokuwa tauba, min al-a'mal al-'azima, ni miongoni mwa matendo makubwa, alati matendo ambayo kwamba qad takunu kamilatan, huenda ikawa kamili matendo hayo, kuongoa namna gani, bisababi tamam al-ikhlas, kwa sababu ya kutimia kutakasa kwake mja, wasidqi fiha, na kuwa mkweli katika tendo kama lile analotenda la ibada. Hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mlipa, ina toba yake itakuwa katika matendo makubwa yaliyokamili, lakini baada ya ikhlas, na baada ya kuwa ni mkweli, si kwa tobia huku huwa yakulu kalaman, lakinahu laysa fi muktadha al-kalami shay'an, kuna katika mambo yanayolazimisha chochote hakuna wajisemea. Waqad takunu naqisatan inda naqsihima, na huenda ikawa ile toba ni pungufu. Ona, waqad takunu naqisatan inda naqsihima, na itakuwa pungufu wakati wa kupungua mmoja katika hizo. Ni nini? Al-ikhlas was-sidq, kumtakasia Mwenyezi Mungu na kuwa mkweli katika kutubia kwako. Waqad takunu fasidatan, huenda ikawa hiyo toba ni haribifu, ni mbaya, haitokubaliwa. Idha kana alqasdu fi, nitakapokuwa kule kutubia maksudio, minha, kutokamana na hiyo kutubia, bulughu gharadin min alaqradi ad-dunyawiyya, ni kufikilia kupata gharadin, lengo, min agharadi dunyawiya, katika malengo ya dunia. Yeye anatubia kwa sababu ya lengo baya, maksudio yake ni kwamba afikie malengo yake katika dunia. Wa kana mahallu dhalika, ni akawa sehemu ya kufanya hilo, alqalba, ni moyo, alladhi, moyo ambao kwamba la ya'lamuhu illa Allah, hakuna anayejua vilivyomo ndani ila nani? Ila Mola subhanahu wa ta'ala. Khatama hadhihi al-aya, Allah kaimalizia hiya, khatam bi'ana anha, amimalizia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hadhihi al-aya, hi aya, biqawlihi, kwa neno lake, wa ya'lamu ma taf'alu, na Allah subhanahu wa ta'ala yajua kabisa yale unayoyatenda. Allah subhanahu wa ta'ala yajua yale tunayoyatenda sisi wanadamu, wala hakuna chochote kitakachofitika. Kwa hivyo mwanadamu atakana afanye bidii sana, afanye bidii sana anapoona kwamba makosa yale aliyoyafanya imefikia kiwango cha huenda akaangamia yeye kidunia na kidini, ni wajibu wake arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu madhambi yaangamiza naweza ikapeleka mtu pahala pabaya. Naam. Fallahu ta'ala, Mwenyezi Mungu, alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fallahu ta'ala, Mwenyezi Mungu aliyetukuka, daa, ameita jamia al-ibad, waja wote ila al-inabati ilayhi, kurudi kwake. Anaba bana raja, anaba yunibu inabati, raja ila Allah wa taba anil khata, amerudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ametubia kutokana na makosa, wa taubati, na kutubia min at-taqsiri, kutokana upungufu anayofanya mwanadamu. Mwanadamu si mkamilifu, mpungufu sana. Sasa ule upungufu inafanya afanye mambo ambayo kwamba kwenda yakawa ni sababu ya kuharibikiwa kabisa katika hii nyumba mbili, ad-dunya wal akhirah, ad-dunya wal akhirah. Naam. Fanqasamu, watu wakagawanyika, bihasabi istijabati lahu, kwa kulingamana na kule kumuitikia Mwenyezi Mungu katika amrisho yake. Watu wamegawanyika, wamegawanyika baada ya kujua kwamba wanadamu lazima warudi kwa Mwenyezi Mungu, na wajue kwamba lazima wawe wapungufu, si wakamilifu, na ikiwa si mkamilifu, basi ina maana kwamba hii ni njia moja ya watu kugawanyika. Kuna wengine ambao angalau pamoja na ule upungufu wanabidi waenda wakatimiza yale upungufu, kuna wengine basi wamaliza kujimaliza kabisa katika ule upungufu wake. Asema fanqasamu bihasabi listijabati lahu, wakagawanyika watu kulingamana na kule kumuitikia Mwenyezi Mungu katika wajibu, katika maamrisho yake, ila kismaini, vigawanyo viwili, watu wamegawanyika vigawanyo viwili. Asema mustajibina, wale wanaoitikia maamrisho ya Allah, wanaokubali, wanaofanya bidii. Wasafahumullah, wasafahum biqauli, Mwenyezi Mungu akawasifu sehemu ya kwanza katika sehemu ya pili, kwamba kwa neno lake, wayastajibu alladhina amanu, Allah anaitikia, kuwaitikia, Allah anawaitikia kuwatikia wale ambao kwamba walomwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yale matakwa yao, waamilu salihati, na wakatenda matendo mazuri, Allah yuwaitikia tu. Akiomba tu anamjua huyu ni mja wangu, daraja yake ni hiyo, lakini anajipotolea, anajisumbua. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala naye anamwanza, anaanza kumitikia, sema labbaik mja wangu, wasemaje, mustajibina lahu, ayastajibuna rabbihim, wanaitikia mwito wa Mola wao subhanahu wa ta'ala, lama da'ahum ilayhi, pindi alipowaita, salini ya Allah, tueni zaka ya Allah, labbaik ya Allah, wanakubali kabisa, labbaik ya Allah, wanaitikia mwito wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wayanqaduna lahu, na wafuata yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Inqada bi'ana ittaba'a, atakulu ana akudu sayara, napeleka gari, au akudu alhimara, nampeleka punda, namuongoza, sasa mimi ndo nishika kamba. Wa taqulu takuna anta kadhalika tanqadu li awamir almadrasa, wewe unatii na kufuata maamrisho ya madrasa. Kwa hivyo inqada bi'ana ittaba'a wa khada'a, ittaba'a wa khada'a, amefata na amenyenyekea na ameheshimu, نعم. ويلبون دعوته ويتكيا لبيك ولنغانيش والله سبحانه وتعالى لبى يلبي تلبية نكو يتكيا كيكو يتكيا أنا سيما لبيك وسيما هذا بتكرار أي ألبيك وألبيك نكو يتكيا نكو يتكيا نعم. لأن ما معهم من الإيمان حقيقة يالي ولونا بمجانا إيمان والعمل الصالح نعمل جيب حقيقة يالي ولونا وكتك إيمان فهنا زكوة نينجي فهنا زكوة ستاني وكوة كدوغو لكن إيمان أنا حلاف مجانا كوانا إيمان كي وانقو كده أنا شكي جوا من يزمون والعمل الصالح حوالالي وتند عمل جيب مفهم يحملهم إن ولزمشا على ذلك كتند عمل جيما نين الإيمان إيمان دون كسكما لكل شيء دوافع لكل شيء دوافع كلا كيتو كنا مسكومو دوافع معنا سكومو هنا كيتو كنا كسكما وكتاو كفانيا جامبو لابد أن تجد دافع سكومو هنا كسكما بانجين ما بينزي kuridhia kwako, kujitolea kwako, lazima upate msukumo. Tufahamiane vizuri. Faidha stajabu lahu pindi wakaitikia mwito wa Mwenyezi Mungu, shakarallahu lahu, Mwenyezi Mungu anashukuru kule kuitikia kwao na kule kukubali kwake mimi kukubali kwao mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ile shukrani yani kaifa tashkuru Allah bil amal salih i'malu ala daud shukran wa qalilu min ibadi yashkur. Hakusema sema alhamdulillah alhamdulillah i'malu fanyeni, hiyo ndio shukrani pale unapokuwa wewe unafanya matendo ambayo Mwenyezi Mungu akuamrisha, unatawadha, unasali rak'atain, unaleta istighfar, unaingia msikitini, unasoma Qur'ani, kitu kama kile. Wewe wafanya nini? I'malu ala daud shukran wa qalilu min ibadi yashkur. Fa idha stajabu lahu shakara lahum Allah shakara Allah lahum wa huwa al-ghafur ash-shakur. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusitiri aibu za watu, ash-shakuru mwingi wa kushukuriwa. Maana leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yusdilu alaina sitarahu, hatuachilii basi sitara yake, basi kila mmoja angetoa angeona aibu zetu, kama vile anavyokuwa wewe nyumbani waogopa pangine ukaonekana nje ukaiachilia nini kitambara cha ya dirishani pale ambayo umeshapazia ile ukaiachilia. Asdalta asitar law lam Allahu lam yusdil sitarahu alaina la dhahara lana la dhahara linasi uyubana, jadhihiri kwa watu aibu zetu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni mwingi wa kusitiri, basi anatusitiri. Watu wengi hawatujui sisi, twapita tumejipakapaka mafuta na tumejisuguesugua na sabuni, tuonekana ni mwema tu, unafahamu, wazuri, hakuna anatujua. Mungkin anana talatakhna bidhunub, tukawa sisi tumejizamisha kwenye madhambi. Ona mtu akiwa amejipaka mafuta mengi sana, la takhta nafsaka bi zait, umetia mafuta mengi mpaka wang'ara bwana mnai yatalatakh. Naam. Wazadahu, Mwenyezi Mungu anawazidisha baada ya yote yale neema thawabu na kuwatikia, zadahu makawazidisha mifadhali, ziada zake mwenye anaujua. Acha ile thawabu uliolipwa na ile tauba uliolipwa, la, kuna ziada yake mwenyewe, hii yaitwa alawatan bakhshish, alawatan ala ma wajat, alawatan ala ma wajat, maana ziada ya yale uliopata ni bakhshishi. Shishi ni 50 pia pana nao matatu baada ya kupewa haki yako. Semaje? Mtu bwana, mtu akisawasawa ها فهمنا؟ طيب توفيقا كوافقية ونشاطا نكواب وشنغوف على العمل كتنانين عمل هو وتوانا من يزمون كل موجة عميم سائل الشيء سيم فلان توانا متوات وانجيني aweza kusoma mchana kutwa Qur'an, mwingine aweza kusali mchana mzima hachoki, unaona, mwingine aweza kuleta tasbih akakaa msikitini akapiga tasbih, wewe uwezi, lakini wewe waweza nini? Waweza kusali swali. Kila mmoja afanye bidii kule alikofunguliwa, ikiwa ni tasbih, ikiwa kusoma Qur'ani, ikiwa kuleta dhikrullah, kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tukua sehemu yako wewe pale ambapo kwamba wewe Mwenyezi Mungu amekusalishia na kukufikia, usilale ukisema madamu muafaka na basi. Si hivyo, fanya bidii. Usafahamu vizuri hapo. Naam, Mwenyezi Mungu atujalie sisi katika wao insha Allah. Wazadahum na tawazidishia mudhaafatan, nyongeza fil ajri, katika thawabu, ziyadatan ziyada amma tastahiquhu a'maluhum, thawabu wanaustahili wapewe kutokana na matendo yao, mina thawabu ya thawabu, Mungu atazidisha wao walikuwa stahiki wapata hivi, anawapa ziada min indi nafsihi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fawzu al adhim, na kufaulu kukubwa Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia. Wa amma ghayru al mustajibina lillah, wa amma ghayru al mustajibina li amma, wale ambao hawamuitikii Mwenyezi Mungu mito yake, salini hawasali, toeni zaka hawataki, someni dini hawataki, wao kila wakiambiwa ma indahum illa almukhalafa, wao waenda kinyume, waenda kinyume. Sangine mtu akwambia eh bwana sali bwana, akwambia kwani wewe wanilipa? Hai, utakoma hukome, wanilipa yankujaje? Mina ina hadha yankujaje haya? Mimi sikulipi, lakini nakuhimiza tu na kupendelea khairi, basi hakuna zaidi, hakuna basi, umekubali hala wasala, ukubali basi. Na wale wasioitikia mwito wa Mwenyezi Mungu, wa humu almuaniduna, na wao ni wenye inadi, kichwa kigumu. Almuanid walmutamarrid, almutamarrid, wale wenye vichwa vigumu, wanao hawakubali, wame vuka mipaka, hawasikii. Almutamarrid alladhina kafaru bihi walamkufuru Mwenyezi Mungu wa bi rusulihi, na mitume yake, falahum adhabun shadid, hawa fungu lao ni adhabu kali, fi dunya duniani wal akhirah, bimaana yu'adhabuna, yani yu'adhabuna maratain, yu'adhabuna maratain fi dunya wal akhirah. Thuma dhakara, kisha Mwenyezi Mungu akataja, anna min lutfihi, hakika miongoni mwa upole wake, biibadihi, kwa waja wake, annahu la yuwassi'u alayhim dunya, ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawakunjulii wao dunia, sa'atan, kuwakunjulia, tadhuru bi adyanihim, itakayodhuru dini yao, yani hawakunjulii kukunjuliwa ambao kwamba itafikiria basi wadhuru dini yao na nafsi yao, anawakunjulia kulingamana na hikma yake subhanahu wa ta'ala, ambao pia itakuwa kuna usalama wao, kama usalama wao. Faqala, kasema, walau basata Allahu rizqa, lau Mwenyezi Mungu awe wa angewakunjulia uliibadihi, waja wake, arrizqa, rizqi, na akampa kila moja vile anavyotaka, basi la bagau fil ardhi, wangevuka mipaka katika ardhi, wangekufuru. Wewe leo ungekuwa sote matajiri, nani angemsaidia tajiri? Nani angezalisha mali ya tajiri? Hakuna. Maana wewe ikiwa wewe ni tajiri, hiyo gari anaipeleka maskini, apata mshahara, ndio sababu ya kupata ziada ya mali yako. Mwingine ni karani, apata riziki pale, mwingine namna hiyo. Wewe leo ungekuwa Mwenyezi Mungu amewakunjulia mtu zaidi ya vile anavyo anavyoona Mwenyezi Mungu Subhanahu angebaki nani? Wote watu wangekufuru wakapita mipaka. La ghafalu an ta'atillah, wangeghafilika na kusahau kabisa na taa ya Mwenyezi Mungu. Maana mtu anapotii na kumkumbuka Mwenyezi Mungu pale anatarajia, lakini madamu ashafika kwenye kingi kule chembele chonye kuteza karata ashafika kingi hapo, kuna pale pengine kwenda hakuna. Sasa afanya nini? Naye hahitaji, atafanya kitu gani? Hafanyi lolote, hafanyi lolote. Tayib, la ghafalu an ta'atillah, wangi ghafilika wakasawa kabisa na taa Mwenyezi Mungu. Wa aqbalu ala tamattu'i, na wangeelekea. Aqbalu maana ittajahu, wangeelekea. Ala tamattu'i, kustarehe tu bishahwati, bishahwati dunia, kwa matamanio ya dunia basi, hawana kazi nyingine. Nafsi ambaye anaenda kalangurua, nenda nenda kacheze, ukakeshe ba fulani, nenda kunwa tembo, nenda basi. Ungekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angewakunjulia wote, basi wangeelekea katika starehe tu. Faaujabat lahum al-ikbaba ala ma tashtahihi nufusum, faaujaba lahum, akawafardhia al-ikbaba, kuzama ala ma tashtahihi nufusuhum, yale yanayotamaniwa na nafsi zao. Inkibab ni hii, kufanya hivi mathalan, mimi nasoma niko hivi, ana inkababtu ala taalim, yani mimi najishughulisha na kitu au nafanya amal, sisikii mtu atakasema nami, ana inkababtu ala alamal, yani nimejihusisha kufanya kitu kimoja peke yake. Tankab ala alamal, takab ala dirasa, shafahamu baba, maana kulazimu na kusoma. Walau kana maasiatan, hata kama itakuwa ni maasia, wa dhulma ni dhulma, wangeendelea nayo tu. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala mpenzi anawateremshia riziki kwa kiwango anachokitaka yeye mwenyewe. Bihasabi maqtadahu lutfu, kwa kulingamana na ule upole, kitu ambacho kimelazimishwa na ule upole wake. Wa hikmatuhu, na hikma zake. Ukiona ngoni, angalia huyu bwana ana, kuna moja anaambia bwana, siku moja mimi nina milioni, nina milioni tisa, haina kazi, basi haina kazi yote, nizinkaa tu. Wewe una milioni peni, milioni ishirini unayo? Huna. Ni neema hizo, sio? Ni neema. Sasa leo huyu mtu akaambiwa fanya utakalo, sasa pesa hizo ungefanyaje? Sasa wewe umeweka kama akiba, una kazi nazo, ukashughulishwa na dharura za kidunia na balaa, ukaambia haya tumie, ungefanya nini? Ungeharibu? Ni hatari kabisa. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu, biibadihi, kwa waja wake, khabiru, ni mtambuzi, atambua kila kitu. Idhalika kulu fulanun khabir, fulan ni mjuzi sana. Khabiru, fulanun khabirun bi tib, fulanun khabirun bi tafsir, fulanun khabirun bi ahwali nnas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mtambuzi Subhanahu wa Ta'ala, kuwajua wanadamu. Basirun, mwenye kuwaona, hakuna anayefichika kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anatujua vizuri sana. Kama fi baadhi al-athari, kama ilivyo katika baadhi ya hadithi au aqwal ulama au sahaba, aqwal sahaba, athari ndio hiyo. Anna Allah Ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu asema, yakulu yasema, au baadhi ya athari ni hadithi, athar ni kauli sahaba, athar ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini sharti sema atharun anin nabi, qaid uifunge, ama sema atharu as-sahaba ni kauli tu, sema athar anin nabi baada ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib, اللهم صل على محمد كما في بعض الآثار كما يلبوكيوا كتك حديثي أن الله تعالى من يزمع لتبقى يقول يسمى يوني حديث القسي إن من عبادي من لا يصلح إيمانه من لا يصلح إيمانه إلا الغناء الله كنا ميونغوني ما وجوانغو إيمانيا وهيسلهي ولا هيلكي كتكن جياساوا إلا كو تجيري Mungu akiwa hawapi mali khalas hawa hawako khalas washakwenda na upepo Shafahamu inna min ibadi man la yasluhu imanahu illa alghina walau afqartuhu hadithi kuzi lau ningemfanya fakiri la afsadahu dhalik hilo lingemharibia maisha kabisa lingemvuruga kabisa washafahamu vizuri ولو اغنيته هنا لو نجمفني تاجير لافسده ذلك هلو pia ningemharibu وان من عباد من لا يصلح ايمانه الا الصحه الله اكبر kuna wengine katika waja wangu haitengei imani yao ila wapewe afya basi afya kila kijiangalia tu mashaallah ni wale wenyewe wale wenye mishipa minene siku moja kuna watu wawili wameteta moja ni bebaji vyuma hadha hamilu al-athqal usama hamilu al-athqal tawarrawat adhalatu zimvimba zile mishipa yake tawarrawat sasa ule mwingine atakupiga mimi achi mimi nitakupiga mtu kama yule ingia kwenye akili nitakupiga yule bwana amwangalia aseme nitakupiga halafu akawa hujiangalie angalia kwenye kifua chake ule bwana sasa nitakupiga yeye ajiangalia yeye maana yake ni ajabu hiyo na maana waweza maskini wewe waingia hapa utajitafutia kifua yani vile anavyokuwa ule mtu apendezwa na ile siha na nguvu alizonazo mpaka akawa sasa hataki hata kule kuzungumza aona kama kumkosea adabu ajiangalia tu yeye au mwingine akuvalia ile filana ya kukata basi hata kukuambia kitu ashakupelekea ujumbe wewe ukimwona tu ujumbe unayo akakukatia zile filana hizi ukimwona tu sala wewe mwenyewe utaangalia utafanya kitu gani kuna namna hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika hadithul qudsi kuna watu wengine ambao kwamba hawasulihi kabisa ila wa imani yao ila wawe na afya walau amratuhu la afsadahu dhalika lau ningempa ugonjwa basi huu ugonjwa ungemharibia maisha yake hana subra ana subra walau aqabtuhu na lau naam wa inna min ibadi kuna miongoni mahakika miongoni mwa waja wangu man la yuslihu imanahu kuna wengine imani yake haisuluhi wala haitengei illa almaradhu illa kupata maradhi ni watu wana imani sawa sawa wana nguvu za imani kwa kila anapopata maradhi alhamdulillah yashukuru yumrejeshia shukrani Allah subhanahu wa ta'ala walau afaitu law ningemba afia sema la afsadahu dhalik hilo ningemharibu angefanya mambo makubwa inni udabbiru amra ibadi kiangu mimi ndio napelekesha mambo ya waja wangu biilmi kwa ujuzi wangu bima fi qulubihim kwa kujua yale yaliomo ndani ya vifua vao kwa sababu inni khabirun basir ni hadithu al-qudsi hiyo inni hadith akhrajahu ibn abi dunya fi kitab al-awliya wa ibn nu'aym fi al-hilya hadith qudsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema hivi wa huwa alladhi ndiye ambaye kwamba yunazzilu al-ghaytha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaiteremsha mvua al-matar al-ghazir mvua nyingi taqulu fulanu indahu ilmun ghazir ana elimu nyingi fulan indahu malun ghazir ana mali mengi فلان عنده صحة غزيرة احنا عافية نيك كوي غزير ني كثير طيب المطر الغزير وانينج الذي امبا به كوان غيو يغيث البلاد انا يوكوا الله سبحانه وتعالى كوان غيو ميجي والعبادة نواجا انا مدغان حتى ميجي هذريك كما كنا نفاش سباديات كوت لماذا نحن لا نعيش الا بالماء ولا ناكل الا بالماء ها افهم ارزاقنا في السماء ها طيب من بعد ما قنط اي وانقطع عنهم ككتك كتقبناه مده ظنوا وكذنيا انه لا ياتيهم كما حيتونيش تنا مفوا ها مفوا haitonyesha tena wame sasa dhanu hapa ni kwamba akawa na yakini sasa dhana ina maana yakini ha wadhannu ha an la malja illa ilay wakawa na yakini hapana pa kukimbia illa kwa kwa dhanna sangine maana yakini ha wa naam tayib allahumma salli ala muhammad من بعد ما قنت وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يتيم وأيسوا وككت تما ها ها وأيسوا وككت تما وعملوا لذلك الجذب أعمالا وكيف نية أولي أكام متندو هنا فينزل الله الغيث من زمك كترمش مفوا وينشر به رحمته معنى ينزع وإلى مفوا رحمة ذاك الله سبحانه وتعالى من إخراج الأقوات كتك قوتش فياكولا قوت نشاكولا أقوات جمع يعني كما نفسهم تمتم بكم نزمهم بعافية نامم با kiwango cha riziki ya kutosha ha akiamka salama basi mtu kama yule kama amekosenywa dunia na vilivyomo ndani ha tayib lil adamiyya na wanadam wa bahaimihim na wanyama wao Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anateremsha mvua kwa sababu ya kumea vyakula ya kula wanadamu na wanyama fayaqa'u indahum mawqi'an 'azima na itatuka kwa wao matukio makubwa sana mvua hiyo ha wayastabshiruna bidhalika watakuwa wanajipa furaha na raha kweli kweli وَإِلَى مَنْ يَفْرَحُونَ فَرَاحِي وَهُوَ الْوَلِيُّ مِنْ يَزْمُونَ دُمْ بِنْزِ الَّذِي يَتَوَلَّى عِبَادَهُ نِيَ مِنْ يَزْمُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نِيَ أَنَا وَتَوَالَى وَجَوَاكِ أَنَا وَبِنْدَ وَجَوَاكِ بِأَنْوَاعٍ تَدْبِيرِ وَسَمْبُلِ نِنْجِ يَوَنْدَ شَجِوَاهُ وَأَنْدُ أَنَا وَنْدِشَ وَجَوَاكِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكِلَّا namna anayojua yeye pana maslaha wayatawalla alqiyam bi masalih dini na yeye ndio ameshikilia ha na kusimama kuwatekelezea maslaha ya dini yao duniao na duniao alhamid ha fi wilayatihi ambaye mwingi wa kusifiwa katika utawala wake wa tadbiri na katika uendeshaji wake الحميد من يكشكر على ما له من الكمال وصفة لزنانز وكامليف وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال نكلا لتوافك الشيء وجواك كتكمان السنبول يقوى فضيل زيادة لواب Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaifanya yote hayo ambayo binadamu anafanyiwa, na pengine akawa wanadamu ye haoni ya haya yote, ye haoni. Mtu anaona tu basi watu watoka mashambani bana, mara wankuletea viazi. Imeota vipi mvua? Mara unletewa mahindi. Ha? Mara unletewa nini? Tangu. Mara unletewa viazi. Mvua hiyo inafanya kazi hiyo. Ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayati, na miongoni mwa alama zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, zinazotufahamisha sisi ukubwa wake na utendakazi wake na uwezo wake, Allah subhanahu wa ta'ala, khalqu samawati wal ardh, ni kuumba kiumbe kikubwa kushinda viumbe vyote. Ni nini? Mbingu na ardhi. Hii dalili tosha ya kwamba Allah ni moja, Allah ana uwezo, ni mtendaji, ni yeye pekee yake subhanahu wa ta'ala. Wama batha fihima, na yale aliyoeneza katika mbingu na ardhi, min dabba, kutokamana na wanyama. Wameenea wanyama, ukipita pale mbuzi, ng'ombe, ngamia, ha? Wanyama wengine wa msituni pia wamejaa tele hapo. Wa huwa anaye ala jam'ihim, juu ya kuwakusanya hawa, idha yasha, upindi atakapo, khadir ni mwezi. Allah subhanahu wa ta'ala anawakusanya mara moja tu, pap, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi tutafufuliwa halafu tutapelekwa ardhul mahshari wal manshar, tutakapokusanywa pale tutakapofufuliwa. Yani sisi wa Afrika tutakwenda mbio kweli. Ardhul mahshari wa manshar ni wapi? Palestina. Sasa yuko kwenu Afrika Kusini kule na nyuma ya Afrika Kusini. Sasa ukafufuliwa pale, sasa waje mbio sasa. Wakimbilia sisi tuko mbele yako huko. Sisi tuko hapo. Tuakimbilia Somalia, Somalia tuangia Yemen. Twenda Sham. Lakini wewe utapita nchi ngapi? Ha? Huko kote kumeane huko. Ha? Wakimbiza. Sasa unaokimbiza si binadamu wala mnyama, ha, moto. Moto unaororoma. Utaka sahaba ni chome bana, ha, haigoje basi, ha, moto sasa inawasuta watu. Yani bidayati subh ila almasa, wakimbia mbua, yani moto inakufukuza. Ukifika masaa watu wapunzika, halafu asubuhi tena moto unakuja sasa inawafukuza watu. Ila aina ila ahad ila ardhi almahshari wal manshar. Allahu, wote hao watakuwa na kukusanywa pale pamoja, wote wote wote hao, ha, wa upe wa usi wa refu wa fupini, watakwenda kule. Na pengine wengine hata kupaona hapa hawajaona, wala hata kupafika hawajafika. Ha, wewe upeleko Palestina, mimi mmoja sijajua, sikujui, najua tu ni huku basi. Lakini hii ndio Palestina tuona kwenye picha, sio? Eh, si mchezo. Sasa yeye hawa watu ambao kwamba ulimwengu mzima wapo, eh, kuwakosanya na kuwapeleka sehemu moja na kuwahukumu, idha yashau khatir, akitaka tu, bora ataki tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mweza na atafanya hivyo. Wa min al adilla, ومن أدلته ومن أدلة قدرته العظيمة نكتكبن دليل يوزوك مكبا أنه قام سيحيي الموتى. أها أتوافوا وافوا لوزو baada mautihim, baada ya kufa kwa watafua upya. Ule mujrim asema man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, nani atakayefufua mifupa baada ya kulika na kuwa mchanga, nani awezaye? Qul yuhyiha alladhi ahyaha anshaha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Yule aliumba mwanzo, kwani alikuwepo yeye? Alikuwepo duniani hapa? Yule aliomweka yeye duniani basi na kuwa na utangulizi, akamumba Mwenyezi Mungu, ndiye atakayemrejesha subhanahu wa ta'ala. Ni dalili kubwa ya kuonesha uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, khalqa hadhihi samawati wal ardhi, kumba mbingu hizi na ardhi. An idhamihima, ukubwa wao, wasiatihima, na ukunjufua mbingu na ardhi. Adalu, natuonesha ala kudratihi wa saati sultanihi, juu ya uwezo wake na ukunjufu wa ufalme wake, sultani ufalme wake na utawala wake, Allah subhanahu wa ta'ala. Na sultani vile vile ni hoja kama tulivyopita. Madha kala Abdullah ibn Abbas, kullu sultani madhkurin fi al-Quran fahuwa hujja, fahuwa hujja. Naam. Wama fihima min al-itqan, na pamoja na vile vinavyopatikana katika utimilifu wal ihkami, na kuwekwa imara. Dalu, na tuonesha ala hikmati, juu ya hikma yake subhanahu wa ta'ala. Ahkama shay, ni umefunga kaimarisha katika funga, sema ahkamtu arrabta, ahkama shay. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameumba waja wake kwa maumbile iliyotimia. Dalun ala hikmati, anatuonesha hikma yake. Wama fihima, na vilivyomo ndani. Min almanafi, manufaa, wal masalih, na maslaha. Dalun, anatuonesha ala rahmati, juu ya rahma yake. Wadhalika yadullu, na hiyo yatuonesha ala annahu almustahiqu, ndiye peke yake anastahili. Li anwa'i alibadati kulliha, sampuli zote za ibada apokeshwe yeye subhanahu wa ta'ala. Allah apokeshwe kwa ibada zote. Wa inna ilahiyata ma siwahu batila, na hakika kumfanya Mungu asiyekuwa yeye ni batil. Wa mabatha fihi ma ay nashara, na viumbe aliyeneza Mwenyezi Mungu, nashara fi samawati wal ardhi, akaeneza mbinguni na ardhi. Min asnafi dawab, sampuli za wanyama wenye kutambaa. Dabba ni wale wenye si kutambaa kwa tumbo, kama ni wale kutembea. Anta nafsika, hala anta tadubu ala ardhi, anta tamshi ala ardhi, asi yale fayukalu, kila kinachotembea juu ya ardhi yaitwa, yukalu lahu dabba. Dabba, hata inna namla tadubu ala ardhi, والإنسان والسيارات وكل ما كل شيء يمشي على ظهر الأرض katika mgongo wa ardhi. Naam. التي جعل الله مصالح ومنافع العباد, hawa nyama wote ambao kwa Mwenyezi Mungu amejalia ndio maslaha na manufaa ya waja wake. Wa huwa ala jam'ihim, ay jam'ul khalq, na yeye Mwenyezi Mungu jua kuosanya viumbe baada ya mauti, baada ya kufa. لموقف القيامة katika msimamo wa kiyama. Idha ma yashau qadir, pinda atakapo yuweza. Faqudratuhu wa mashiatu, uwezo wake na matakwa yake. Salihani lidhalika, inatengea kufanya mamawili hiyo, inasuluhia kufanya yote mawili ambayo yametajwa hapa. Wa yatawakafu, na inasimama wukuuhu, kutuka hayo. Ala judi lkhairi, ala ujudi lkhabari sadiq, juu ya kupatikana khabari iliyo kweli. Wakad ulima, imejulikana. Annahu, kwa Mwenyezi Mungu. Kad tawatara lakhbaru lmursalin, imepokewa hadithi kutokamana na mitume kwa kufuatana. Tawatara shi maana tataba. Nakulu tawatara almataru bimaana tataba, inanyesha halafu inapuza, inanyesha tena, namna hiyo. Almataru tawata au anas tawataru fil maji wajahawa baada ya kidogo wajahawa atawataru ni kule kufuliza mara kwa mara na tayib wa kutubuhum biwuquihi na vitabu vya mitume hawa vimethibitisha kwa kutuka hayo wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.